سورہ یاسین مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی شپت درشم اور ترتیب نزولی کی یوسر لیسم دو سورہ جن نرستو اور دو سورہ فرقان نلوان نازل لے رب دی ماتا بل سردار ہے شلوان دو سورت کی دیشو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ کمنگ کا پیغمبر رہا گئے نمنگا تو طول امتن کو مقابلہ کے زیاد سے ہدایت مستحق ہوئی اور زیاد سے ہدایت قبل ان کی نقدے کی ددئی کے طرح مطالبے جواب دے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اور بیا ورتسی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون ددئی پر آباؤ کے پیغمبر نہ کرا رہے دئی مطالبہ تو پیغمبر کے سنے وہ تور کھلی گئے کہ ددئی مطالبہ برابر شی کہ اتمام حجت نہیں شی بل ربط سورہ سبا کی نبی دے شفاعت قہری ہوا بیاور پسی سورہ فاطر کے بیان دے دیو شو کہ مستحق دعا و دبارنی ذات دباری تارا دے فقط پسی سورت کی ترقی دا پاگی بانی کہ کل آپ کو دنیا کی پتا زبانی عذاب راشی نتاسو قد کا آلیہ آپ کو دنیا کی نیچے خلاص ہو لے آخرت کے وہ مسخلاص کی کہ وہ دنیا کے لوگ پر گرفت کے راشے نہ تو دنیا کا عذاب نہ منش اخلاق ہوئے نہ تو آخرت کا عذاب نہ مسخلاص کی اتخذ من دونه آلہا کی یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون خلاصہ صورت ابتدا کے بطور ترغیب اور بطور ترغیب اور ترغیب الی القرآن اور گیا ورپسی دعوی دو صورت اور بیا پدی پانی تین سو درا لیا کیا سلور پمیاس کی اور یو پاخر کی اور بعد شکایات تو مخالفین ہونا اور زواجر کو منکرین بانی اور موقع کو موقع بانی تخویفات اور بشارات بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین نو یا حرف ندا دا او سین سے اشارہ دا سید الکائنات کا نو خطاب دے رسول پاک علیہ السلام کا یا سید الکائنات والقرآن الحکیم واو قسمیات تو قرآن حکیم میں دے قسمی انک لمن المرسلین دا جوابی قسم دے تو سید یقیناً دا پیغمبران ہے یاسین یا سید الکائنات والقرآن الحکیم قسم ملی پا قرآن مضبوط بانی والقرآن الحکیم او قسم ملی پا قرآن پاک بانی الحکیم چڑکتے دے حکمتونا انکا لمن المرسلین بے سکا سید لے گلشونا لمن المرسلین دے انہ دے پارا خبر اول او علا صراط المستقیم دے خبر ثانی انکا علا صراط المستقیم علا صراط مستقیم او سیئے پلارا برابر بانے تنزیل العزیز الرحیم دا منزل کلام دے دا غالب او دا مہربان ازاد تنزیل العزیز الرحیم اے نزل تنزیل العزیز الرحیم او د تون زرا دا غایه ده او تعلق دې د انک لمن المنکرین سره دې پیغمبر کا اصل پاره لیتون زرا قومن دې پاره چې تیار ورکې دا څه خلق وتا ما اون زرا ابا اون کیرا نه ورکړې شوې پلاران د دوی تا ولي لیکن کتاب الرسول د فطرت زمانہ و او یا ما انذر اباؤه بعد اسماعیل د اسماعیل علیہ السلام رسو و بیا منذر نه راغله پیغمبر نه راغله دا نه چې کنه اصلا و نه راغله زکات کم قدیم عربو نو د علامه ابن الرحمن سیوهاری رحمت الله علیه هغه فرمایي چې په هغه قدیم عرب کې چې مورخین حضرات ورته عربي بایله وایي عربي بایله نو هغه وخت کې پیغمبران تیر شوي صالح علیه السلام او هود علیه السلام د عربي پیغمبران دا په عربي بایله کې ها عربي بایله کې او بیا چې کله جدید عربو نو دا هغه لپاره ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نما اون ذرا آبا اون نمراد آبا دا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام رو نفهم غافلون پس دینا خبر دی جدینا لقد حق القول پتا کی سرا ثابت شویدہ سے سرا علا اثرهم پس یا تدوی باندی فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نراری دا سیتلی نمراد فهم دا عدم ایمان سے سرا دا مہت جباریت پہ لگے گلے ورپسی وضاحت کے لمحر دا جباریت دی ایمان نراری ولی سنگا پہ محر دا جباریت دے گئے رہے نجا تفصیل لے دل کل دا دی مثال دا چلے لگا چل دی تجورتا دا چل زنجرونہ چلی شوی غر غر زنجرونہ نجا دی مرائی نجا گیر دا چلے بند پا بند مرائی نجا زنجر تاوے تاوے تاوے نجا آخرہ کے دا چلے سب اچھا چلے بلکل نلاندی جامند دا لار اختاری لے بے مفتن کوئی پکند و کپر بیا دیر والی تو دیب دک اشان تھی سب والی دیب مرانی سر زنجورن تاو کلی تاو کلی تو دیب برا گوئی نکتا لار رتو اتنا کرے تو دیب کم ادازہ میں روانی نو دین اسلام لار تو دیب بلکل پھٹا دا بلکل پھٹا دا دیب دا اختاری نو دیب نظر تو مکنن لے گی دیب نظر پاسمان لے گی اچھا نظر دیب پاسمان لے گی اسمکی تا گوری نا د پسما سمکا پسما لار راتم گئی تو دے بالکل ذاتی اننا جعلنا فی اعناقهم دسکا ہنگا گردوری دے پسٹونو دو دے کی اغلالاً زنجیرونا ندا کسی زنجیرونا ندی بلکہ دا اغدمو ہو تو جب بابیت اغد زنجیرونا یا دیکھا دانے کی دا بجال مرائی تلے کے دسکی پٹائے پاتا ہوا اغفال کو تا وقت کاری دا نا افکاری دانا دانا غیر متی اغلال کنا مراد دی اننا جعلنا کی آنا این بیسکا منگا گردور دے پسوٹنو دو دے کے اغلالا زنجرون لرا فہیا الالازقانی فہیا واصلتن الالازقانی کہ دا زنجرون ورسید لی دی زنو تا کر زنو پوری بلکل فهم مقمحونا پس دیکھ دے مقمحونا اچت کڑی شوی دے سرو نددوی سری اچت کے برا دے نچے کس دار دی سری بلکل برا انہا غضب کا تلاک پس کارش سرات مستقیم موت پس کارش اور سرات غیر مستقیم کے وفرت اغسو کی ورپسی درین تنکیل چې د دې مثال دا څه دی چې د دې نه ګیر چاپېره دیوال دی دیوال د دې په یو چار دیوالای کې بالکل بند دی نو ته بالکل د چار دیوالای نه بهر یې او دې په چار دیوالای کې دن دی د دې بعد د دن چار دیوالای ته تاسو څو ګوري څه وو تاسو ښکاری نو د دې په سترګو باندې د زد او د انار هغه پردی دی پردی نو آغا زد او اناس پر وسطو بحیثیت محمد رسول اللہ بالکل نخکاری فا په حیثیت محمد ابن عبد الله به ذکر وي او په حیثیت محمد رسول الله تاسو په خپل تعلق کار وي ځکه دوی په چار دیواره کې دننه دي او ته بهر یې په چار دیواره نه وجعلنا من بين ايديهم او موږ ګمږه پر ټول دې روان دي دوی نه صدن دیوال لرا ومن خلفهم او درست دوی نه صدن دیوال لرا امن الجوانب كلها چار دیوال ده لفا اغشيناهم پس موږ پټړې دې دای لرا چار دیواله کې فهم لا يبصرون پس دې قتل نشي کولای نور پسې تنویر ده په ما خبر باندې چې دای دا دې کیای سرونه تل کول بار دي نه لا دې په لار کې فرق نشي کولای ایا دې په چار دیوالۍ کې دي انا سما سر نو یې ماته دې دا چې اوس خبره په دې باندې اثر نه کوي خبره په دې باندې اثر نه کوي دای تا خبره کړي او نه کړي یو برابر دي ځکه د ایمان صلاحیت په کې نشته لري وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَوْ بَرَابَرَ دَا قُدْعِبَانِ وَمُسْتَلِنْ عَلَيْهِمْ أَوْ بَرَابَرَ دَا فَحَدَّ دَيْهِمْ أَنزَلْتَهُمْ آيَاتَ يَرَوَرْكِ دُوِتَا أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ يَاتِ يَرَوَرْنَكِ دُوِتَا لَا يُؤْمِنُونَ دَي ایمان نراری انا انزار دا چاہتا پر مفید دے چه پچا مور دا جبار یقین لگی دے چه پچا کے پوک خدا موجودی انما تنذروا بيتكات يرور كمريكي من آجاتا اتبا ذكرا جاتا دشوه دنسيت جاغد حق متلاشي اغا قرآن پاک تا غوط بي اغا دنسيت خبری تا غوط بي نو ده ذكر نمرات یا نسيت تا تذكير ده او یا دن قرآن پاک چه اغا صادی یعنی اغا متلاشي اغا چه طلب بي پاک انابت بي انما تنذروا بشكات يرور كورشي من آجاتا اتبا ذكرا كده تابيد نسيت يا تابيد قرآن وخشي الرحمن او ده يريجي ده رحمن ناكل غيب غيبانا فبشروا فزير وركدتا بمغفرة فبخن باني وأجر كريم او فأجر خست باني ورپسی تفریح کی اخروی انا نحن نحی الموتا بیتکا من بجوندکو مرو لرا و نکتب ما قدمو او منگلکو آسر لرا قدمو چدی روان دکی و آسارهم او منگلکو نشانات زید دی لرا و کل شیئن او هر یو شی احصیناو منگ زبط کرده فی امام مبین فیو کتاب واضح سی ونكتب ما قدموا وآثارهم من غريكو ما أغسر قدموا في غير وان نكره وآثارهم أو نشانات تدي نيو ما نالا ما قدموا اي ما أسلفوه من الأعمال چدای کوم روان دي اعمال کړی نو هغه ولا نو کړو او وها تارو التي ابقوها من الحسنات چې کوم هغه حسنات باقی دي حسنات باقیا یو هغه عمل دی چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله عمل منقطع شو تو دو ما قدمون مراد اغا نیک اعمال دی چه اغا پا موت دا عامل باندې منقطع شو او دا آثار مراد اغا نیکی دی چه پا موت دا عامل باندې منقطع کی گی نا یا ام برقراری لکا علم شو صدقه جالیت کوا نیک اولاد شو لذیج دا سکی ندا ورپسی دی تو دا آثار مراد حسنات باقیہ او دا ما قدمون مراد اغا حسنات چه اغا منقضی شی فموت دا آمل بانی چې عمل کوم کې وفات کړ بس دک عمل ودرې بس چې سی کړی دی هغه اجر ورته ملایي خو عمل هغه ودرې ځکه اذا مات الانسان انقطع عنه عمل فإلا الا من ثلاث درې سجونه داسې چې دا منقطع کېږي نه په موت عامل باندې اجر هغه برقرار دی هغه عمل برقرار دی لکه علم شو صدقه جاریه شوه نیک اولاد شو د مثال په طور باندې نو دا آثار مراد تر کړي اعمال باقیه او د ما قدمونه مراد اعمال منقطعه د موت العاملین نو موږ دواړه قسم اعمال لیکو هغه حسنات چې هغه منقطع کېږي په څه باندې په مرګ د عامل باندې او هغه نیکۍ په منقطع کېږي چې هغه باقی دي دواړه قسمه نیکۍ دي او بیا دا توجیه عامه ده که دا نیک اعمال دي او که ناکار اعمال دي ځکه په نیکو اعمالو کښې چې څنګه ده کوي که نه په موت د عامل باندې ختمېږي په موت د عامل باندې نه ختمېږي نو ده کشانت دا په ګناهونو کښې مني یو هغه ګناه دی چې په مرګ د عامل باندې ختم شو په مرګ د ګناهګار باندې ختم شو ودرېد او یو هغه ګناه دی چې هغه په مرګ د ګناهګار باندې نه ختمېږي شرابخانه جوړه کړې ده جناخانه جوړه کړې ده بل بل بل بل نو دا ټول لیکلې کېږي یو توجیه ده بله توجیه د ماقدمو نه مراد نیت دی او د آثار نه مراد اعمال دي ځکه نیت مقدم وي په عمل باندې او عمل مؤخر وي په نیت باندې نو چې د مونځ دپاره کومه اراده کې کم نیت کې نو هغه ته لوم لیکو او چې کم مونځ کې هغه ته لوم لیکو د روژې دپاره کم نیت کې دا نیت ته لوم لیکو او چې کومه روژه نیسي نو دا ته لوم لیکو او دا کسان دي په ګناهونو کښې ورسره هغه ترې په خپله ورقیاس کوئ درېمه توجي د مقدمو نه مراد مقدمات ته عمل او د آثار نه مراد نتایج ته عمل او په میت کښې اعمال او خود به خود راغلي د عمل چې کوم مقدمات وي هغه هم لیکو لکه د مونځ دپاره اودس شو دا مقدمه د مونځ ده نو اودس هم لیکلی کېږي او په مونځ به دغه مونځ باندې څومره اجر مې راځېږي نو لکه اجر هم هغه لیکلی کېږي نو مونځ خو په طریقې اولا باندې لیکلی کېږي د روژې دپاره کوم پشمنۍ کې دا پشمنۍ درې لیکلی کېږي او په روژه درته کوم اجر مې راځېږي هغه اجر درته هم لیکلی کېږي نو ورسره روژه خو خود به خود هغه لیکلی کېږي دا مراد دی ونتبو ما قدمو و آثارهم و کل شیئن او هر یو شی چې دی احصیناه موږ ثبت کړی دی دې لره فی امام مبین په کتاب واضح کښې د کتاب واضح نه څه مراد دی کل محفوظ دی نو ټول امور په کښې محفوظ دي او که د امام مبین نه مراد عمل نامه وي نو بیا د کل شیئن نه مراد اعمال وي که ښه دي که بد دي دا ټول په عمل نامه کښې دا لیک دي وکل شیئن او هر یو شی احصیناه موږ ثبت کړی دی دې لره فی امام مبین په کتاب واضح کښې چې عمل نامه ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ رَوَانِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ثَلَاثَ تَفْوِيشِ أُخْرَى بَيَانَ شَرْ دَوَرْ تَسِيرْ تَفْوِيشِ الدُّنْيَوِي لَيْهِ چِرَدَوَاتْ قَرْيِي وَرَوْحَالْ وَتَبَيَانَ چِرَغَيْ كَرَا در رسولان یا در رسول در شاگردان خبر تسلیم نکلا او آیت دمکای ورکی او بیا اگر رجل مومن اگر شهید کر در غیب یسان جامش اللہ جل جلالو آیت تبا و برباد کر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا او بیان کدوئی تا مثلا یو مثال اصحاب القریتی دا ملگرو دکری دا قرین اکم اکر یا مراد دا آم مفسرین حضرات وید دین مراد انتاقیه دا او دا غدری کسان کیو نو دین مراد دا دیو پیغمبر شاگردان دیتا علیہ الصلات والسلام شاگردان دیو نم یحیاو او دبل نم یونسو از ارزن نا ایرئی نم اسنین نو یو یحیاو او بل یونس او فعصد نا لسانسن ددنم شمعون دا دی کسان دی سال اسلام شاگردان او دو قریه نمرات انتا دیر او دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تحقیق دارے چه دا قریه انتا دیر ندا زکا انتا دیر وارد دیر نپائی بانی دا سبائی ندر آدھری زکر دی ایمان راوئے ہو نو پدی بانی عذاب ندر آدھر نو یا خدا آخر یا انسا کیا ندر او کا انسا کیا ندر یا انسا کیا خفرا دا دا بلا انسا کیا دا دا غا مشہور انسا کیا ندر او اغیوائی دا دری وارا کسان کیو بدا رسول اللہ ہو دا شاگردان عیسیٰ علیہ السلام نو دا مستقل انبیاء ہو او بائی بانی اغفل کرائم پیچ کری دی لکا جدی رال فقارو اننا الیکم مرسلون با کہتا دا رسالت دعوت اپس اننا الیکم مرسلون اغیر بی آر اعتراض کو اچکم اعتراض پر انبیاء شوئے دی ما اقتل الا بشر مثلنا کدی انسان اعتراض اسلام شاگردان ندی اعتراض ته زوبرتو زکه دا غی در رسالت لاون و دی و دی ما اقتل الا بشر مثلنا تاسو زوم په شان ته انسانان دي تاسو څنګه رسولان دي ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون نو دې دینه دا تاسو نه کی چه دا مستقل انبیاءو دا بیا کم انبیاءو کم رسولو نا اغوی یو صادقو اوبل صدوق اوبل شلوم دا دری انبیاءو دا اسنین نمراد صادق او صدوق او دا صادق نمراد شلوم شین لام وومین دا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بَيَانْ كَبِيْتَا مَثَلًا يَوْمِسَانْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ذِكْرِ وَالَوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ فَاوَقِي جَرَادًا لَيْتَا صَابِ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَاوَقِي جَمَنْغَ اُلِغَلْ إِلَيْهِمْ ذُوِتَا اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَاوَقِي جَمَنْغَ اُلِغَلْ دَا آلِ قَرْيَةَ اِسْنَيْنِ دْوَتَنَا فَكَذَّبُوهُمَا فَرْضَيْ تَلْزِيبُكَ دُدِدْوَارُ ف فعززنا نفس مضبوط من منگا دار دوار لرا فعززنا هما بثالث فدرين كسباني فقالوا فزيئوري إنا إليكم مرسلون بشكا منگا تاسو تاني قريشيو قالوا أريد رفنكم ما أنتم نيتاسو إلا بشر مثلنا مگر إنساناني فشان تزمنگا وما أنزل الرحمن نذرا بكر الله ترى من شيء إن تسشينا إن أنتم نيتاسو إلا تكذبون مگر دروغ وائي قالوا أريد غدري وارو ربنا رب منگا يعلمو قويگي إنا إليكم لمرسلون جبشكا منگا لمرسلون رسولانيو یعلمو جار مجرا قسم نے ورنہ عالمہ یعلمو رسو ان راز جامع تدارا وعلمو انما غنمتم وعلمو ان اللہ او دیدے ان را غلرے دیدے لا جار مجرا قسم نے دا قائم مقام تو واللہ سے قالو ربنا والله انا اليكم لمرسلون انا اليكم بزكام نسيو اليكم تاسطا لمرسلون لكيشيو وما علينا او نشتري فمن بعده هزل مداري الا البلاغ المبين مگر رسول الذين احكارا قالوا اريد اكلوا انا تطيرنا بكم بزكام بطفالين سوف تاسباني زکه دای په غاص مغاص او کاروبار ماروبار هغه متاثر شي لا الا سنتهو کجت تاسو مانا نشوي د دې خبرنا لا نر جمن لكم خام خاص سنسار د پتا تدرا ولا يمسن لكم ابرت يتاسو تا مننا د طرف زمنا عذاب اليم عذاب دنات قالوا ايدي انبياء يا ترى شاگردان د عيسى عليه السلام قالوا اريد طائركم طائركم بطارتاسو معكم دتاسو سردا چه اغذره اغذتاسو شرک ته کستاسو مالون افراد شویلی او استاسو باغات و غزون متاثر شویلی نو داستاسو ده شرک او ده اصرار على الكفر ده وجنا اینزو کرتم کچرتا نفیت اکلش تاسو تا بل انتم بل تاسو کې قوم انداز خر کوي مصرفونه چې اسراف کوونکي یې ائم ذکرتم دا استفهام دی جواب استفهام دا وته ائم ذکرتم تسیرتم کله نسیت خبره وکړې چې تاسو ته د تاسو په خپلې ته یې پاري باندې دا د سړي ټوکار بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو خلق بے اعتدال ہے اعتدال تر کی نشتے انصاف تر کی نشتے بہرحال دا اسے رواج جو لدا زدیان او دا کسان دو وزیر ارادہ اکڑا پدک کلی کی پدک خاریہ کی یو سریو نیک انصاف مسلمان اغه په پټه ولګیدا اغه د دې امداد د پاره چې دا کوم کوی کوم او دې ته خبر اوسم او دا حبیب نجار امام بیزاوی نور مفسرین حضرات ذکر کړل او جاء من اقصى المدینه او راغه د لری طرف صحابنا رجل یو سړی چې پاچ منډه راواله قال ادعوني يا قومي اي قوم زما اتبعوا المرسلين تاسو تابداريو كي در رسولانو اتبعوا تاسو تابداريو كي داد امام ابن كثير زين دليل دي فاي اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون لقد اسي فتا انبياء اكرام لا اسألكم عليه من اجر اتبعوا تاسو تابداريو كي من دعا چا لا يسألكم اجرا كي نغوارد تاسونا هز اجر وهم مهتدون او هادا دے جدئی ہدایت والدی ستائی خبر اٹھتا مهتدون ایسا ایبون کی قولہم دے درستی حق بجانب دے پکڑا خبر اٹھے تی خبر اٹھے نه یو ته ختم د دې مرګره وخته او ته موای چې دې آره هو نه کی نه وته وی و ما لي لا او تشو دې سما د پارا لا اعبد الذي تذ عبادت نکوم د اهدا فطرني چې پیدا کړل ما درا و الیه ترجعون او خاص الله تعالی تبا واپس کوله شیطانو تے عبارت کے انتفاق تھے ما لی لا ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ارجع یا و الیہ ارجع خود تکلم نے خطاب سے انتفاق ہے زکاة آدم بنائے خبر ہے خود ازام مطالب لا لیکن اورول اغیت مقصود ہو خود حکیمانہ طریقہ اختیار کر مقصد دار ومالی ومالکن لا تعبدون الذی فطرکن و الیہ ترجعون مقصد خدا ہو ساتھ اپنے ذہنوں میں کم افق پر ہوتے رہے کہ کم ذات پیدا کری ہے لیکن اگر عبادت نہ کروئے اور اسے کم ہوتا ہے وجود نہ دے در کر لگے عبادت کروئے ساتھ اپنے ذہنوں میں کم افق پر ہوتے رہے مقصد خدا ہو ہو لیکن کامیاب وائز آگئی اور حکیم وائز آگئی کہ کل کل خبر نسبت کام سکے ہر چیز کون سکی نے پتا سو کہ داری پتا سو کہ داری اذان سے بالکل مستثنا کہ دار خبر اثر ہونا چاہیے نہ کل کل اذان کا نسبت پکار وما لي لا تشر به سما دفارا لا اعبد الذي تزي عبادت نقوم دارا فطرني چه پیدا کرے رما لرا و الیه ترجعون او خاص بی اللہ تعالی تبا واپس کولے شیطاسو اتخذ من دونه آیات اونی سما سیوا ددنا آلیاتا خدایان نور ہی یردن الرحمن کچر تیرادو کی پما بان رحمان ذات بزر دس تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم صدفن جکوئے زمانا شفاعتهم سفاری تدوی شیئن دیس شے ولا ینفذون او ننجات را کوئے شماتا لدہ خرق پا شفاعتی کہری کیوں پراتو لدا غیر نبی و تو مطلع لدا سے آلی ہو پہ عبادت کی سری کہ تکلیف را بانے راشی خدا را بانے تکلیف را وسط را وری لدا خدا اگر اس سے تکلیف را نبی شدور نشی او دا دی سفارش ما تا ایس پایدہ نرا کئی اما تا عذاب نبی شکلا سولے لدا دا سے آلی ہو پہ عبادت پانے سکون او کبھی فرض دا کار نیو کو ندا با زمان گم رہی انی بے شکا سچیم ازان پدک کا وقتی لذیذ ضلال مبین خامخا یم با کو زم رہا اس کار کی نو شرط رو باتے انی ان اتخذت آلہتا غیرہو لذیذ ضلال مبین ازان کما دا اللہ جل جلالونا الہوان اور آلہ انی سل نو دقا وقت کی برزو پلوے گو مائے کے پروتے اور واضح گم رہے کے بین انی آمنت بربکم فسک ما ایمان روڑ دے پرب تاقبانی فاسمعون نفسو اور ایمان را فاسمعون فاسمعو قولی واؤلی خبر زمان نا اغیت خبری دا اوریدو کو خوزشن کی بلکل نو زکا پا غیبا نمور دا جباریت دا گیرے رو ندے قتل شہید کو فقتلوه نو کیلا او یلی فدتا او دخل الجنہ داخل شا جنتا قالا دخل یا لیت قومی یا لمون اے کاش چکون زمان یا لمون پویدلے بما پا آسبانی غفر لی چه بخنے اکلماتا رد دی رد زمان و جارنی او یگرزو ما لرا من المکرمینا دمعززنا چه زما ده دی انجام اغیط پتا لگی دلے وی سور بخوا ما مزدری کئی یا لیت قومی یا علمون بی مغفرتی یا دل مغفرتی کی فمغفرت زما بانی چه زما رب ما ده مغفرتو کار چه دا پتا دی دلے وی او وجعلنی من المکرمین او وی ګرځو مال رات معزز او فرقنا چې زما د اعزاز او د مطلبې په توګه تم لګیدل یعنی څومره په دغه رسول کې د قوم په باره کې شفقت وها د هغوی په باره کې د مرګ نه پس څه کوي د هغوی لپاره تمنا دي چې کار زما د حیثیتو ته معلوم شوی چې په ایمان باندې په اعمالو باندې او د دین لپاره په قربانۍ باندې ما ته کوم اعزاز حاصل شي او الله جل جلاله زما مغفرت وکړي. نو چې دی ته پته لګېدلې وې شاید چې په دې کې نرمي پیدا شوې وي دی په همدا لاره رښتیا کړی دی. وما انزلنا على قومه او منغا نازل نكا فقوم ددا كسباني من بعد يرسو ده شهادت دنا من جندن ده صدقر قطنا من السماء ده جانبا ده اسماننا وما كنا منجرين او لو منغا نازل انكي ده صدق پارا ده قوم ده احلاس ده پارا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء لإهلاكهم داغی دا تباکول دا پارا نما دا فرشتو غط لخ کرنا زل کر وما کن نمجرین او نمی ارادو سو ضرورت نو داغی دا پارا خسر کیو دا جبریل جگہ کاشو ہے غط لخ کر دل ضرورت نو ان کانت نو دا حلاکت دوی الا صیحتا واحدتا مگر چغیوا صیحتا واحدتا صیحت جبریل بس صرف او صرف دادی حلاکت کے بارت دا جبریل دا یوی چغینا فجداهم فزناتا پا دویو خامدون مرت راتو خامدون میتون خمود النار مرد راتا فشان کده مرواجی رو بود خود جسنگا مرشی ایریش فزد کر رہے فزد رہے بانے دیرے دیرے ایری ایری پراتو نپدا قوم مانے چلا دی مصیبت را رہے چا دل کن لکل ایرو پشان کی ایرے نو هغه چې کوم هغه اصول او هغه چې افسوس وکړ هغه چې حضرت هغه یا حضرت على العباد دا هغه اصول مقوله ده. او یا دا حضرت دا مقوله ده فرشتو ده چې بعضې فرشتې وي یا حسرتن های افسوس تے علی العباد پدغ بندگانو بانی ما یکی من رسول ندرہ بردیتا یکیو پیغمبر الا کانو بھی یستازئون مگر دیباد آغیترا یستازئون توکی گولی دا دی طریقہ انتیاری غلطا با دا انبیاء کرام بے مذاق اڑاو دا غیر نتیجو سمیلاو ورقتم تفریح تفریح دنیاوی الم یرو آیا معلومہ لدہ دریتا کم آدک نام قبلہم سم رڈیر تبا کر جمنگار وانی دوینا من القرون دو امتوننا انہم بیشکا ہوئی چلی الیہم دویتا لا یرجعون واپس کی جنا انہم کی ہم ضمیر اب بھملہ پر براجی لے او الیہم کی لی موجود کفار براجی لے انهم ذکا تماشوبت شد شده خلق کلی الیهم دی موجود کفار تا لا یرجعون نو واپس کیږي دا څه می تبا کړی دي چې دا آی واپس دنیا ته اړو کېږي همیشه همیشه د پاره می تبا کړی دي نو دا څه خلق نه دی عبرت نه اخلي دا دینه ولې عبرت اخلي په کار دي ورپسی تفریش اخروی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ طول مخلوقات دغیب حاضری ما تا کولش ما تا خبر حاضری لیسا کی کار دفار سورو مخلوقات کی جو طول حاضری با ما تا کولش زما پا عدالت کی زما پا دربار کی با پیشتی دی تخفیف اخروی ہے دے کو حاصل شو نفی اعتبار پر پکی دو توجیحات یو دار چی ان نفی دے او کلن کی تنوین بہرحال کی وجیح ہے کہ ذات توجیح ہے کہ آئندہ توجیح ہے تنوین کی وجیح او لام لما کی دا پمانا تو کلا باندھے بلکہ دا سالم کلمہ دا لما پمانا دا کلا باندھے کے نمانا دیشن ما کل الخلائق الا جميع لدينا محضرون ما كل الخلائق ندي طول مخلوقات الا جميع مگر دا طول چی دی لدينا محضرون من صحب حاضر علیش دا طول حاضری ما سر الا جميع لدينا محضرون للحساب لکا سرنگی ان كل نفس لما عليها حافظ ما كل نفس الا عليها حافظ دا آیت کریمہ دا کبیری نو بردید حالتا کہ ان نفیہ دے او لما تو مانا دے کہ اللہ دے دے مطلبی ان مخفف من المتقل دے او اسم محذوف دے لکون من چھ ان مخفف من المتقل اسم محذوفی او اغت میری شان دے او کل الخلائق کی مبتدا بشی او ما ظاہر دے او لجمیع لدینا مخبرون دا بھی خبر کو بتی اے مخبرون لجمیع لما لدینا انہو كل الخلائق لجميع لدينا محضرون انه شان بارد طول مخلوقات جدي طول مخلوقات لدينا محضرون منتخب حضر علش وإن كل او ندري طول مخلوقات لما إلا إلا جميع لدينا مگر دا ټول چې دی په نس زمنګ باندې محضرون حاضرول بشي ورپسې دلیل یادی چې کوم ذات مړځمکه ژوند دی کوي او بیا د هغې نه دانې راوباسي فصلونه راوباسي او پائی کی باغات پیدا کر دی دا کجرو دا انگرو پائی کی چینی پیدا کر دی لدک کا ذات قادر مطلق دے او دا ذات دا دیدو آلی آو نا مجبور ندے لکا چی دا دی نبری دا و آیت لهم او دلیل کا چی دا دوی دا پارا الارض المیتتوز مکمل دا احییناها منگا جوندہ اکردہ دیلرا دل مطل و اخرجنا منها او منگا رائزلی دینا حق بندانی فمنہو یا اکلون پس دینا دی خوراک کی و جعلنا فیها منگا پیدا کردی پدیز مگکی جنات باغونا من نخیرن دکجرنا و اعنابن او دانگولنا و فجرنا فیها منگا جاری کردی پدیز مگکی من العیون دچنونا لیأکلوا من ثمره دے دپارا چدئی خوراک کئی من ثمره د میوو دا مذکورنا ہی ضمیر پہ اعتبار موضوع کرشی کاغ نخیل دے کاغ اعناب دے اور یا ہی ضمیر اللہ تعالیٰ ترا گرے زکا خالق دا دکا ثمرات اللہ ترا گرے من ثمره د میوو دا اللہ ترانا نے وما اوضع آشینا عملتو ایدیهم چی کسبی کردے لا سنود دوی کمی میوی ولا اللہ تعالیٰ پیدا کردی خلکن او د کوم نو چې دای کسب کړي د دې لاسونو ګټلې چې د هغه نه خوراک وشي نما عملت هو باتشي بسمرهي بان لیاکلو من ثمره ومن عمل ايديه او دا کسب د لاسونو کولو نه او یا چې نو معنا کېږي نو لیاکلو من ثمره د دې لپاره چې دوی خوراک وکړي د میوې د الله تعالی نه وما عملته ايديهم وما عملته او عمل او کسب نه کړی دی د دا میوې او د دا مذکور شیونو ايديهم لا سود دي ذکر دی عمل موثر نه دی اصل کې الله جل جلاله خالق دی د پیدا کړی الله تعالی افلا یشکرون آیا دای شکر نو باقی سبحان الذی پاک اللہ تعالی لرا الذی اعلی لرا خلق الازواج کلها چه پیدا کړی دی انواع طول قسم قسم باغونه قسم قسم فصلونه مما دعا سننا تم لت الارض چه زرغنی ازمکا ومن انفسهم او دزانونو دوینا ومما او دآسنا لا یعلمون چه دین کوئی پاغی بانی نفا باغاتو کی ففصلون کی اللہ تعالی قسم قسم سننا پیدا کری او دارگی پریکم قسم قسم خرد کی صبح کی نر دی صبح کی اناد دی صبح کی دور دی صبح کی سین دی صبح کی مالدار دی صبح کی غریبانان دی او مما او د اغسلنا لا يعلمون چې دای تهړو پته نه کړي دا الله تعالی بلا مخلوقات کې قسم قسم ورپسې بل دلی دلی راځي و آیت لهم او دلیل کافی د دوی لپاره الليل شپدا نسلخ منه النهار سلخا په معنا د ازاله کې نسلخ منه النهار نذير منه النهار اذا لوكو من قد دكشبينا النهار درجي دشبينا اذا لوكو درجي ندرجي دارها في ختمكو نفا اذا هم مسلمون نفسناتا فادهي مسلمون فتيروكي مسلمون اے داخلون فی الظلام داخل پتیارو کی او سلفا کا پمانا دو خروج بانی کی لگی ادارو تو فائزہ ہم مسلمون سے نمورد پکی گئی خواہ اگر کے بعد مفسرین دو غمانا کری دا نصرہو منگر او بارتو منہو دا کشپینا انہار رضی لرا کشپینا رضی لرا انا بیا فاذا هم مسلمون وصلنا لي زکات د شپې راز راوته ده بیا په صلاة فاذا هم مسلمون ني بیا په دې ته پرانا دي نظر دې وجنا دغه معنا بیا ته مناسب ده د سلخ نه مراد ازاله ده نزیل منه النهار فاذا هم مظلمون فاذا هم داخلون فی الظلام امام بیضاوی رحمه الله امام الوسی رحمه الله وغیره دغه معنا کړې ده والشمس ورثه تجريده چریږي لمستقر لها ا مستقر فلتا هغه ټکانې فلتا بس ضرورت پر الله جل جلاله یو ټکانه مقرر کړی ده بس یې هي روان د مستقر نمرات یومیه مستقر هم کېږي د مستقر نمراد سالانه مستقر هم کې دي او د مستقر نمراد هغه چې کوم نه عالمي مستقر هم کې دي نو یو میا مستقر دغه ده چې دی په 24 غنټې کې خپل کومه دوره برابرې دی دا خپل چکر برابرې والشمس والقمر كده تجري لتجري لمستقر لها تجري لمستقر ها مستقر او ټکانی کا لها کده دې لپاره او سالانه تنم کې دي چې سالانه دورا او سالانه چکر دې 365 ورځې کې تقریبا برابر دي بس چې کب دا روان شو یو بیا هغه ته راوړل او د مستقر مراد دغه عالمي مستقر هم کېږي چې د الله تعالی د علم مطابق دغه د پاره بس یو چکر دی چې د هغه د تمول قرشي نه بعد بیا به د نور چکر به ختم شي اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت بیا به تک توشي رفتار مفتار به ختم شي ذالک دا مذکور تفسیر دے تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دا آزاد کے غالب دے العلیم او خبردار دے ذالک کی اشارہ کر کے مذکور تقدیر دا دا نقشہ دا نقشہ دا اللہ جل جلالہ دے دا آو قدائی نقشی مطابق نور لگیا دے او دارن بھی رد لگیا دا شپل لگیا دا پل تکر برابر ہے والقمر اسمه قد قدرناه قدرناه قدرنا سيره منازل في منازل اسمه قد من مقرره سير دي رفتار دي اسو منازل کی چلوان کی کیو اتیش منازل لذا پائے کہ خپل چکر برابر ہے کله یو منزل کې کله بل منزل کې کله بل منزل حتا تکې پورې عادا کدا وګور دي کل عرجون القديم په شان کې د لخت په خوانې عرجون لخت ته ویل شي هغه لخت چې اریک په وګورې العرجون الشمراق المعوج اغه لقطه چې پای کې کوګواله لقطه چې موږ یې د سره کوم دي کېږي دا څه دا کوم دي دا نذک شانتي د سوار لسنا چې شپې په اوري لږه دې پرانای کې کمې راځي راځي کې کمې راځي بس دا کړه اغه او چې لقطه په شانتي پاتې شي ناشي نړۍ تاسو نه پاتې شي حتى عاد تردي پوری چې وګرځي دا کوم ماي کل عرجون القديم فشارت الى اوت لفظ کگی او بیا د انور د پاره خپل مدار دے او خپل چکر دے او د کوم ماي خپل رفتار دے خپل چکر دے دسپمای مدار ورکوټه ده صدا خپل چکر زر برابرې او دنور مدار هغه ډیر لوی ده خپل چکر په کلار برابرې نو د دې وجنا انور او دسپمای نشي لاله نکولې نور دسپمای نشي لاله نکولې الله الشمس ننور چې ده جم بغیلا قایګي د دې لپاره ان تو دریکل کمرا چرا لاندې کې دسپمای لرا ولا الليل او نشبچ دا صادق النهار روان دي کی دن کی دا پر دی باندي بس فل فل ترتیب سره روان دي بالکل ترتیب ترتیبی اغنی کی پیدا کړي دا یو مضبوط او منضبط نظام الله تعالی د دې لپاره مقرر کړی دی د مثال په تور باندې نن چې دی نن شپږم تاریخ دی د اگست. نن په شپږم تاریخ باندې په اگست باندې چې په کم ټایم باندې نور راوختی دی او په کم ټایم باندې نور پریوځي نو چې بیا کال ان شاء الله تیر شي او چې اگست دی نو هم په دقه ترتیب باندې وایي او چې ورپسې بل کال راشي نو هم به دقه شان دي او چې بل کال راشي نو هم به دقه شان دي او دقه شان دي پروسه کال هم دغه شان دي او بل کال هم دغه شان دي هغه بل کال هم دقه شان دي بالکل هېڅ فرق پکې نه راځي. الله تعالی ولې داسې یو منضبط نظام مقرر کړی دی؟ ها د نور دپاره د سومی دپاره د شپې دپاره او د ورځې دپاره وکلن او هر یو چې دی فی فلکن په فی فلکن په مدار کې یسبحون لامبو وی یسبحون یسیرون چکر لګوي او د فلک میں طلوان کی تحقیق کرو میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ الفلک غیر السما فلک چلے دا اسمان نہ علاوہ شیرے آسمان زان نہ شیرے فلک زان نہ شیرے اور امام راغب اصفہانی برکری فلک سے شیرے مجر الکواکب دا دستور و مجرا دا سب کم جائے کہ چکر لگے مجر الکواکب او دا فلک و دا ذکر وائی دا وت ذکر وای ذکر چې دا مدور دی فلک هر کول شي ته ویل شي نو چونکی دا مدارونه گول دي دیزوی شکل کی پورا گول نه نه ها دیزوی شکل کی دی شیخ موسی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ په بلا تحقیق کړی دا دیزوی شکل کی دی د پدی بنیاد باندې دی تا فلک پہ لکی اور پسی بل دلیل اکلی و آیت لهم او بل دلیل دو دوی دو پارا انا حملنا ذریتهم بیشکا منگا سوار کردی حملنا ذریتهم منگا سوار کردی اولاد دو دوی لرا فی الفلک المشحونی پا بیڑای دکا کی المشحونی المملوئی نو کدی دی کدی اولاد دی اما ته دا طاقت ورکړلې دای په کشتو کې کینی په خپله پکې ناستي سامانونه پکې پراتی یو چټاکی کاڼی هغه د سمندر ویس ته ځي خو لیکن کشتی او بیړۍ چې انسانان پکې ناستي څاروي پکې سامانونه یې پکې انوډوي دا د الله جل جلاله قدرت دی. وخلقنا لهم منگا پیدا کړی دی د دوی لپاره من مثله د مثل د کشتاینا ما آسودنا یرکبون چه دی چوریگی ما یرکبون علیه فی البر نو پا سمندر کی مولا دتلو دو پارا د کشتای انتظام کرده او پا خوشکای کی می دنو روسی جنو انتظام کرده اوخ می ولا پیدا کرده خر می ولا پیدا کرده اس می ولا پیدا کرده او بیا پدی وقتی بسونه شو لارای شوې موټرې شوې ګاډي شو ځکه د دې ټولو څیزونو خارق الله تعالی دی که بس دی که لارای ده که موټر دی که هوایي جیاز دی او که سمندري جیاز دی نو د دې دا نقشه د ساینسدان په ذهن کې چا کولی ده د الله جل جلاله اسمولی ده د خالق ته دی الله تعالی دی او که الله جل جلاله د انجینیر په ذهن کې د کنکشن اټولې سوال نه پیدا کړي چې هغه داسې تخلیق کړې وي خره دې کوم نه جز جوړ کی کنه چرته جوړ کړې بل ځنا ور شو بل ځنا ور شو هغه دې داسې ایجاد کی کنه او انسان ته دا طاقت چا ور کړې دا وت الله تعالی ور کړې وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْغَوَاوِي نُغْرِقْهُمْ نُغْرِقْ بَغُو دَيْلَرَا فِي السَّمَندَرِ كِي فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ نَفَسْ نَبَيْسُ فَرْيَادَ رَسْتُوي دَپَارَا وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ أَوْ نَبَذُوي تَا نِجَات وَر پولشي هي سوق ما سي والا الله تعالی نه خو لیکن دا منګه دا چې بچاو یې نه دا زمو مهرباني ده الا رحمتا منا ومتاعا الى حين. الا بمعنى لكن کئی لكن رحمتا منا ومتاعا الى حين نحفظهم دا زمان ربانی دا عزت دی حفاظت کوم او تر یو وخت پورې دی ته موقع ورکوم. الا رحمتا منا مگر په اعتبار د رحمت باندې د طرف زمنګنا ومتاعا او د پارا د نفی الی حین تر یو نیټې پورې نحفظهم عزت دی حفاظت کوم. ورپسې شکوا او بیا هم بعضې خلک داسې دي چې هغه د دې دلایلو نه عبرت نه حاصلوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَوَقِّ جُوَيْلَ شِدُوِتَا اتَّقُوا زَان بَجْكَي تَاسُو مَا دَعَذَابْنَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ چَلْوَانْ دِسْتَاسُ دَي وَمَا خَلْفَكُمْ اَوْ آغَا شِرُسْتُ سْتَاسُ دَي نمرات پتن عذاب شی نظر بابین ایدیکم نمرات تکم حاضر عذاب دے پا دنیا کی او دما خلفکم نمراد رسو چی کم را روان دے پا اخیرت کی لعلکم ترحمون دید پارے چی پتا سبان دے رحم ککلش. او یا ما او پا مانا دا من بانی کئی اتقو من بین ایدیکم ومن خلفکم ویری گئی تاسو د تنا د احوال او خلقنا عبارت په حضرت مزاج اتقوا وقایع من بین ایدیکم و وقایع من خلفکم د واقعات او د اغ خلقنا چلوان د تاسو نو سابقه امتنا و من خلفکم او اغ چې رستو را روان دي د تاسو نو. او یا د ما بین ایدیکم نه مراد هغه چې کوم آسمان دی او د ما خلفکم نه مراد هغه ځمکه ده لکه روان دي یو آیت کې تیر شو من السماء والارض بیان راغلو. نو اتقوا ویریږئ ما بین ایدیکم د روان دي ستاسو نه د آسمان د عذاب نه و ما خلفکم او د رسو ستاسو نه د ځمکې د عذاب نه د الله عذاب در باندې راتلی شي سماوی عذاب عمراتے شی او دارنگی دنیاوی زمینی عذاب دربانی عمراتے شی لعلکم ترحمون لید پارچ رحم کو کیشی بتا سبانے نو جزا و طلبہ سی خواہ سکا اضافی رشت سے چکل دی تا اویلی شی داتے نسو چلو شی اعرضو دی بیام اعراضو شی. وما تأتيهم من آية أو نراج دويتا من آية دس دليلنا من آيات ربهم دلائل درب دوينا إلا كانوا عنها معرضين مگر يدي داغينا إراز كونكي وإذا قيل لهم فاوقي چوهرش دويتا أنفقوا انفاقوا كي مما دآمالنا رزقكم الله چدر کرده تازو تالا تالا دقل دا آخرت تقرزتو خط يارتي. نو قال الذين كفروا وای کافران للذين آمنوا مؤمنان تا انطعموا آیا منگا خوراک کو من پا آچا باندی لو یشاء الله کچرتا غفل اللہ تعالی اطعمه نو خوراک تے کلو پاغ باندی نو دا دی فقیرانو او دا محتاج خلق و متعلق تو خدای ارادہ دارا چی دی بنہری که د خدای اراده دا وی چې دې ماری چې نو خدای په خپل خوراک کړو نو چې خدای دې نو خوري نو موږ ته ولې خوراک وکړو. قال الذين كفروا للذين امنوا چې مؤمنان وته انفاق کوي نو دې دا مؤمنان ته په جواب کې څه وایي ان نطعم من موږ خوراک وکړو په هغه فقراو باندې په هغه محتاج باندې لو یشاء الله که خدای غوښتل نو اطعمه خوراک دې کړو په دې باندې په خپل خو چې خدای پې نه خوري نو موږ ټولې وخورو. ان انتم الا في ضلال مبين. دا مقوله ده چا ده؟ نو یو قول دا چې دا مقوله د کفارو ده. دا دی جواب ورکوي دغه مؤمنانو ته چې څوک ورته دا وایي چې انفقوا مما رزقكم الله. کوم مؤمنان ورته دا وایي انفاق وکړئ، نو دی د کوم مؤمنانو ته وایي ان انتم الا في ضلال مبين، تاسو خو لوی ګمراه یې، ځکه فقیر خدای فقیر ساتل غواړي او تاسو کوم موږ ملداوي، تاسو موږ د خدای سره ټکراوي، تاسو خو لوی ګمراهان یې. نو اولټا هغه په هغه ترغیب د انفاق باندې ستومانه کوي. دادا دې چالاک یې. ها دیم کول دا چې د دکا کفارو مقوله فاطعمه باندې ختمه شوه، هنطعم من لو یشاء الله اطعمه، په دې باندې ختمه شوه. او دا ان انتم الا فی ضلال مبین دا قول الهی دی، او دا دې ترتیب دی. تاسو د الله جل جلاله د مشیت سهارا اخلي، د الله تعالی د مشیت سهارا اخلي، دا لوی ګمراهی ده تاسو، ځکه یو د خدای مشیت ته د الله تعالی د مشیت تعلق د هر خیر او د هر سر شر سره دی. ا د مالدار د مالدارۍ سره دی، د فقیر د فقر سره دی، د خدای رضا ته وګوري او د خدای د رضا دلیل هغه دی چې خدای د انفاق حکم کوي. نو د الله تعالی مشیت دا دی چې فقیر فقیري، خو لیکن د الله تعالی رضا دا ده چې مالدار انفاق وکړي او غریب ته خیر مې راوړي. زنده خبره. ان انتم الا في ضلال تاسو په لوی ګمراهۍ کې چې په مشیت او فرضا کې فرق نه کوئ. او یا درېم تعویض هغه دا دی چې ان انتم الا في ضلال مبين، دا جواب د مؤمنانو دی دا کفارو. نطعم من لو یشاء الله اطعمه، غریب خدای غریب پیدا کړی دی، چې کوم تن خدای غریب پیدا کړی دی نشم مالدار وړی، زه په انفاق نشم کولی. نو دا اصل کې په خپل بخل باندې پرده اچوي. نو مؤمنان خو د دوی په نفسیاتو پوهېږي، نو هغوی ورته وایي ان انتم الا في ضلال مبين، تاسو په ډېره لویه ګمراهۍ کې خپله سرمایهداري او خپل بخل هغه د الله تعالی د مشیت په اړه څه پټوي. د خدای مشیت جدا شه دی او د خدای رضا هغه جدا شه دی. فقر د فقیر هغه د الله تعالی په مشیت باندې دی، خو د الله جل جلاله رضا دا ده چې مالدار پسې انفاق کوي. څه زکات ته هوکې څه د پار را لېږلی دی، څه صدقه فکر دا هوکې مې د څه د پار را لېږلی دی، د نفلي صدقاتو دا هوکې مې د څه د پار را لېږلی دی. نو بیا تا د علم کلام په اعتبار سره یو خبره وکړه، مشیت خو عام دی، د هر خیر شر سره د هغې تعلق، خو د الله تعالی رضا به پسې پېژنو. نو یو د الله رضا ده، یو د الله تعالی عدم رضا ده. د الله تعالی رضا به پېژنو په امر باندې او عدم رضا به پېژنو په نهي باندې. ها نه پهچان لیا تھا سمجھ خبره. تا ته پام کتابونه کې نه، د علم کلام په کتابونه کې مې راوړي شو. ها د الله تعالی د رضا دلیل څه شی دی؟ امر. او د الله تعالی د کراهت دلیل څه شی دی؟ چې یو شی نه دی خوښ بدی شي، نه هغه څه ده نه دی. کوم شی چې د الله تعالی په نیز ناپسندیده وي د هغې نه منع کوي، او چې کوم شی د خدای خوښ وي د هغې حکم کوي. نو د الله تعالی رضا به پېژنو په امر باندې او د خدای عدم رضا به پېژنو په څه باندې؟ په نهي باندې. یادوي څه کنه؟ دا ضروري خبره ده. ګورې ها، او مشیت خو عام دی. وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، د خدای د مشیت نه علاوه څه شی کیږي؟ نه د کافر کفر ته وجود میلاوي، نه د مؤمن ایمان ته وجود میلاوي، نه د منافق نفاق ته وجود میلاوي، نه د مخلص اخلاص ته وجود میلاوي. د خدای د مشیت تعلق خو عام دی. نه دا د مؤمنانو جواب شو تا، ورپسې تخفیف اخروی. ويقولون او دي واي متى هذا الوعد كلبي دا وعدا د قيامت ان کنتم صادقین کچر تیتا سرشتونی ما ینظرونا دی انتظار نکی دیشی الا صیحتا واحدتا مگر دا چغی یوی مراد تی نفخی اولالا تا اخوزهم چی اونی چی دوی لرا وهم یخصمون پدا سیال کی چی دی جگڑی کئی یخصمون پا اصل کی یختصمون دی دی پدک که جگڑو کی اختی چی نیشت دی آخرت نیشت دی قیامت او ناسا پا اسرافیل علیہ السلام اغا پوکور کی او طول مرشی نداس یکا یک مرشی چی فلا یستطیعون توسیتا پس دی طاقت نلری توسیتا دفارا دوسیت کولو ولا الى اهلهم او نقل اهلتا یرجعون واپس کی گی با نبو تا دورم ایک مکمل اوشی چی جاتا ہوئی دا فلانی شی فلانی تا ورکا فلانی شی فلانی تا ورکا او نه دا که چېته په دوکان کې چې کور ته تی را برخ شي یا که چېته په پټي کې ناستې چې کور ته تی را ورسي بلکل داسې جکایک پرا شي نه بیا به ورته پته ولګي اور پسې نفخه ثانیه ده ونفخه فی السور او پوکی پوکی به ووهلی شي فی السور په سور کې ثانیا فاذا هم پس ناڅاپه دا خلک چې دي من الاجداث د قبرونو نه الی ربهم رب خپل ته ینسلونه منډې به وایي ینسلونا یسرعونا منڈے بوئی اجداس جمع دا جدس ہوندہ او جدس قبر تبیرش او وائبا قالو او بوائدو یا ویلنا اے حلاکت زمنگا من باسنا چارا پورتکو منگا من مرکدنا دا قبرونو زمنگنا حازا ما وعد الرحمنو حازا دا شیچلے ما غد وعد الرحمن شوا دی کړی دا رحمان وصدق المرسلون او رشتیا ویلی دی رسولانو دا به لکه منکرین د حشر اووایي منکرین د قیامت من بعثنا من مرکدنا ای من بعثنا من مراکدنا چا راپورته کړو مونږه د قبرونو زمونږ نه نو یقال لهم او به ویلی شو تا هذا دا کباب چې دی ما دا هغه شی دی وعد الرحمن چې وعده یې کړې وه رحمان وصدق المرسلون او رښتیا ویلي وو رسولانو دا د هغې خارجي مزداق دی اصول دا فرضي افسانه نه وه چې تاسو به دا جادو دی او کم دی مړی بیا کله دنیا ته واپس راغلی دي تاسو به ورپورې ټوکې کولې دا د هغې خارجي مزداق دی اصول دا خو حاصل لایق چې کوم حضرات د عذاب قبر نه منکر دي عام طور معتزله حضرات یا چې کوم خلک د هغوی هم نوا ملګري دي نو هغه وایي په قبر باندې د مرکد اطلاق شوی دی او مرکد ویلی شي جای رکود ته ظرف صیغه ده نو که په قبر کې عذاب وی نو بیا په دې باندې د مرکد اطلاق ټیک نه دی خو چې د مرکد اطلاق پرې وشو نو دا دلیل د دې خبره دی چې په قبر کې څه شی نشته دی دا کافر او دا مشرک دا منکرین د باز بعد الموت کوم پکې خپل آرام پراتی دا کسرنګ باندې چې په خو بودی نو په دې آیت کریمه باندې استدلال کوي منکرین د عذاب قبر او چونکه د تمام اهل حق حضراتو په نس باندې عذاب قبر او نعیم قبر هغه ثابت دی ځکه په نورو دلایلو باندې ثابت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي د لسو آیتونو او د اویو احادیثو متواترو نه ثابت دی د لسو آیتونو او د اویو احادیثو متواترو نه ثابت دی او د آیتونو او د آیتونو په میت کې او د صحیح احادیثو او د احادیثو په میت کې او د صحیح احادیثو او د قرآن مجید د آیتونو په میت کې تعارض کوي کنه چې یو ځای کې دی یو ځای بل ځای کې دی بل نو بیا د دې آیت کریمه صحیح توجیه څه ده نو صحیح توجیه چې مخکې ته راشي نو د منکرینو حضراتو به حال ریلی جواب وشي امام آلوسی رحمت الله علیه روح المانی کې توجیه ذکر کړې ده چې چونکې د قیامت حالات هغه به ډېر زیات انتهایي خطرناک شي د قیامت حالات اب ډیر زیات انتهایی خطرناک نو چې کله دا خلک د قبرونو نه راپاسي او د قیامت هغه هیبت ته وګوري نو د قبر هغه احوال به تیر شي، نو په دې بنیاد به دی ته هغه خوابګاه په نظر باندې راځي. هغه وایي والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، دکه خلک دا مشرکین چې دي د اختلاط د عقل د وجه نه به دی دا ګمان وکړي چې ګنې دی کودو په قبر کې. اولم یکن لهم ادراک لعذاب القبر، او هو کې د دې لپاره د عذاب القبر اړو ادراک نه، ولې د قبر عذاب هغه ادنا دی روان دي چې چې کله د ادنا په ځای باندې اکبر راشي بیا د سړي نه ادنایي شي. لکه څنګه هیڅ مثال یې تبو یو تن دی غاز وګیږي غاز انا بس کړه یو ځای کینی کړه بل ځای کینی کړه یو یو لمنډه وایي تن تو واچو کله ډاکټر له دې بولای راځي او دا هغه په ځای په ګور نه درځه راځي نو بیا دا غاز درځ پاتې چې نمبر نه خبر دا څه ترڅ دې انسان نو تر څه شانتي دې دای دا نه چې کنه دای په راځه د قبرو عذاب قبرو فذاك قبر هغه ادنا دی او عذاب اخرت هغه اکبر دی چې اکبر عذاب سره مخامخ شي دا به خوب راځي دا خوب دی او دا بوي وي لیکن سدا سي حقوقي دا اصل بیکار دی. سمه تمره خبر زما ته هغه شیخ سره پراستان سفر کې نور الله مرکزه وو کړو مرکز کې منګه د تجوید نه کار اخلو مرکز کې منګه د تجوید نه کار اخلو او زموږ طرف نو سره دا خبره یاد ساتي چې زين تدای اشکال دی چې تجوید پکې سره کې د تجوید پکې د کله سو آیتونو او د آیو او یو حدیثو متواتر ورو نه کوو نن دمره لخوا ځکه ممکن ده دا اشکال دی چې ځین ته راشي خو بس ځکه څنګه پیدا کړه تجرید څه جوړ کړه شیخ صاحب فرمایل دې موږ په کې تجرید کوو ځکه په مرکز کې یو موجه دی یو په کې رکوت دی په دا ټول په تنه اوباسو مرکز په معنا ته موجه باندې موږ چا د خپل ځایونو نه راپاسو من بعثنا من مرکزنا من بعثنا من امکنتنا چا موږ راپورته کړو د خپل ځایونو نو مرکز باب په معنا د مکان باندې اما ته ولې دې کړه چې دا ولې معنا ته چې دا او یو ته حدیثو او د لسو آیتونو سره تقابل ختم شي او تجرید په قران مجید کې ځای په ځای باندې شته سبحان الذي اسرا بعبده اسرا کې موږ تجرید کړل فاسر باهلك بقطع من الليل كما تجريت كلا لك نداشا تدنك كم تجريت شو زاد على بيك يا دريم وجه اغا حضرت غيث البيان كريوا چه مفسرین او حضرات ذکر کړی دي او د حدیث په حواله باندې چې د نفس اولا او د نفس ثانیه په میاس کې با عذاب ني په اچا باندې په اچا باندې وایي ها د نفس اولا او د نفس ثانیه دا تقریبا سلبي ښکارا زمانہ دی د نفس اولا او د نفس ثانیه په میاس نو دا دای چې مر فرقت و ته وي زه دک سلبی خو کار په اعتبار باندې دا دک عبوری زمانه ده د نفس اولا او د نفس ثانیه په نیت نه په دې کې چې کوم څو عذاب نو د دې په اعتبار کرے و سمرکت وي د نفس اولا نړوان نړوان کې څوک مړ دي او کافر دی او مشرک دی او هغه ته کوم عذاب ورکول کیږي دا هغه په اعتبار سره نه تدک نفس اولا او د نفس ثانی په اعتبار سره وته مرکز وي چې تمره خبر نو درېم جواب سره ده وګورئ اور پسې ان کانت نبیدا نفسا ثانیا الا صیحتا واحده مگر چغا یوا مراد تینا دی اسرافیل علیہ السلام اغا نفخه ده فَإِذَا هُمْ فَسْنَا صَابَا دَخَلِكْ كِدِي جَمِيعُ لَدَيْنَا جَمِيعُنْ طُول لَدَيْنَا زُمُنْ فُنِزْ بَانْدِي مُحْضَرُونَ حَاضِرْ بَكْلِشِي فَالْيَوْمَا فَسْنَا لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ زِيَتِهِ بَنِي شِكُولِ دِهِسِيَوْ نَفْسَرَ شَيْئًا ذَرَ بَرَابَرْ وَلَا تُجْزَوْنَا ولا تجزون او بدل بنشی در کول تاسو تا دیش شے الا ما کنتم تعملون مگر دامل تاسو کم اومنان یہ کتا کریے اور پسی بشارت ان اصحاب الجنت بیتکا ملگری دی جنت دی اليوم آنند فی تغلن بمکروفیت کے فاکہونا خوشال بی فاکہونا یتفکہونا یتلزدونا تلزز بہا کلی به شغل نمراد به جنت ده نیو سر اغا شغل ده به جنت ده جون اغا مصروفیت اغا ده نمراد ده و هم و ازواجهم ده جنتیان و ازواجهم او دیبیانی دوی فی زلال قصورو کی بی علال ارائی پفارنگون بانی متحیعونا بکی لگون دی لهم دوی ده پاراتی ها پدا جنت که فاتحاتون میوی بی ولهم او دوی ده پاربا ما آسدون ایتا یدعونا کده یغواری یدعونا ای یشتهونا کده کم کم شیع اشتحال ری نبس اغبا دوی ده پارا آغا سهولت موجودی سلام لهم سلام دوی ده پاربا سلامت یای یاد دوی ده پاربا سلام او یا سلام علیکم سلام علیکم سلام ہی پتا سبانی حال قولی ہی قول ابن رب الرحیم فدا جار کے صدا بخولی در جانبا در رب مہربان اللہ تعالیٰ بہتا سلام علیکم وائی اور بسیق تفریق اخری بل طرف کا مجرمان تو ہو گئی وامتازو او جداتی تازو اليومان النبی ایوها المجرمون اے مجرمانو الم آهد الیکم ایاما وادن وفرد ساسو سرا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تابد الشیطان تاک عبادت پنکوید شیطان انہو لکم مادو مبین دے زکت ساسو لفارا دشمن اخیار دے وانی عبدونی تاک عبادت پنکوید زمان حازا دا توحید چلے صراط مستقیم دالار نیغلا حاضا کی دکت توحید دا عبادت چلے و امیع بدونی فقط زما عبادت کوئی فقط حاضا دغلار کلا کمالار دالار دا عبادت کا اللہ ترا فقط دالار دا پندگی دا اللہ ترا فقط صراط مستقیم دالار نیغلا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ أَوْ بَيْتَكَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ أَوْ فَتَاكِ سَرَا دُمْرَا كُرِدِي دِي شَيْطَان مِنْكُمْ دَتَاتُنَا جِبِلًا كَثِيرًا خَلْقُ دِيرُ لَرَا أَفَلَمْ تَكُونُوا آيَا نَوَيْ تَاسُو تَاسِنُونَ جَتَاسُ شُوش كَلَوِي هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي دَا جَهَنَّمْ دِي الَّذِي أَعْجَانَمْ كُنْ تُمْ تُوَعَدُونَ سِدَ تَعْسُ سَرَدَي وَعَدَ قُولَجْوَا إِسْلَوْهَا دَامِرْ شَيْدِيْتَا الْيَوْمَا نَنَّدْ بِمَا كُنْ تُمْ تَكْفُرُونَ فَسَبَبْ دُكُفَرْ فَلْبَانْدِي الْيَوْمَ نَقْتِمُونَ النَّذِبَا مُهُرْ أُلَقَوْمُنْدَا عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فُخْلُودُ دُوِبَانْدِي وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ أَوْ خَبَرِ بَكَيْ زَمَنْ سَرَا لَازُنَ دُوِي وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ أَوْ غَوَاهِ بَكَيْ سِيدُ دُوِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَكَسَبْتُ دُوِي وَلَوْ نَشَاءُ أَوْ كَسَبْتَ مَنْغَوْهُ فَلَوِي لَفَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْجُلِهِمْ لُبَسْ مَنْغَبَا مَحْوَرَا وَسِوَا فَسْتُرْ بُدُ دُوِي بَانْدِي لَفَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْجُلِهِمْ لَمَحَوْنَا أَعْجُلَهُمْ مَنْ بَمِتَوْ بَرْجِ سَرْجِدُ دُوِي نفستبقوا الصراطا فسيبلتولا لارلرا فأنا يبصرون فسرنگ با دي قتل قول قتل قول سربو کی گئی او سرگ بولا اللہ تعالی مکاو کرے لیکن سرنگ ایچ دائی پہ عبرت نہ حاصل ہے کنا عبرت نہ حاصل ہے نممکن دکے اللہ جلل جلل بلد سرگ بلکل مکاو داما کولا بلکل اموار کی رکلوانی کی تیشیو ولو نشاء کچرتا منگا وکړه لمسخنا مخامخا منبا مسخړو دی لرا لمسخنا حجارتن اے لجعلناهم حجارتن ګرځوړي به مکان ګډي مټ ته جوړ کړی علامتانتهم فزائد دوئی بانی فمستتاو فزائبا طاقت نلر مزیین دلو ولا یرجعون او ندوا فسکیلو مزیین ولا رجوعان ندوا فسکیلو او ندوا رسکیلو لیکن سنکی تیلر فزائبا نجاڑی ونا فزائبا نجاڑی نبا دکی سانتی المصر کریم دا مشه د اصلاحیت د موجود اصلاحیت په دې اړه څه دا څه واجب ورته دې مخ ته راځي ومن نعمره او آتو کمنگا عمر والقدتا نلکتو نقلتا قدرنا فی الخلق پا پیدایش بی دا اصل پیروان دی وقتی بی پیشن زه وو چې پیر را ته بیا مهلت راکی بیا مهلت راکی چې موږ دنیا ته لاړ شو ایمان دراړو نیک عمل وکړو نعمل غیر الذي كنا نعمل موږ ته دوباره مهلت راکی نړوا دي تیر شو په دنیا کې مې چې کوم عمر درکړو نو هغه د تذکر لپاره بالکل کافی وو چې چا په کې نصیحت حاصلو او په کې حاصلول شي کہ هغه د زمانه ده هغه د بلوغ نواغلی تر مرګ مرګ پورې زمانه ده ځکه بالغوالي سره عقل هغه بالکل کمال ته ورسېد نو بیا کو ورپسې چا ته یو کال میلاو شو که لس کاله میلاو شو که شل کاله میلاو شو که څلوېښت کاله میلاو شو که پنځوس شپېته اویا کاله میلاو شو عقل پسې د دا زمانه د تذکر ده او چې کله عمر نور هم سیوا شي نور هم سیوا شي نو بیا خو هر ځل عمر شروع شي یا پای کې د دوباره عقل کافی د عقل کار هغه تر کله پوری دی کردغه او یو اتیو کال پوری او چې د او یو اتیو کال نه برکېږي بیا خو ارض العمر هغه پوری دی یا پای کې عقل کار نه کوي نو الله تعالی وایي چې کما مودا مودا د عبرت حاصلول ده او د نصیحت حاصلول ده هغه او د مودا تاسو ته ملاو ده که یو څوک وایي چې ما ته نور عمر پکار دی نور عمر پکار دی لاغی پتی یا خپل دوال را یا اکل کاتی دی چې کله اکلیل پای کې تعقل کړی او چې کله د زمانه د اکل هغه ختم شي یا اکل کاتی دی د بیا بیا کومه څه دی دا کشته عمر تاسو د عبرت لپاره اکل کاتی دی د نمبر له خبره حاصل دی دا ومن نعمره اے ومن جعلناه طویل العمر اعوذ بك من غبر ذو قبل لا تغير العمر سن قال او فكر قال او اتو 150 قال او 200 سال نو نو نکل تو کہ حق کے کول دو من غل لا بیا پیدا ہے جی جی کہ کم نہ سودا رکھ راجی بیا کم تو رہے رکھ راجی تنقید رجع الشيء اسفله دے لے کول دو بول دے لے نک کے تل انا لوہے الٹا کا مانا تھا نفسوری کا الٹے کا نو فی الخلق منگا نسکو کو دل رہا فی الخلق پر پیدائش کو نہ جسمانی ختم شی نہ نہ دیا سر کی آگا شانتی کار کئی سر کی کار سے جوانائی کی گئی نہ دیا وقت آگا شانتی کار کئی لیکن سر کی جوانائی کی گئی اور نہ دیا دماغ آگا شانتی کار کئی لکه څنګه چې ځوانه کی کوي او نو خپل اولاد هغه شان دي کار کوي لکه څنګه چې ځوانه کی کوي اکای ته په بابا عبدالرحمن شهرو نبی هغه په کې بالکل خپل دین ښه په اسپړې د کوم ملت کا د تنکی یې ته په نو خپل تور کو دی شي په پیړی او سم قامتي خوب لر دی شي په پیړی په خپل بدلی خپل مخ ته څو سپین او چې ګورای شي او ټول بدن هغه لکه درګې وو او ټول څه چې په بدن هي سم خپل تور کو دی چې پتی راځي او سم قامتي خوب لرګې چې پتی راځي او که څه وګوري لکه زهر نه هځي نه څه او نه وړي چې پتی راځي ځوانه چې سړی هر څومره خوراک کې اوږي اوږي نه پرې دستونه لګي نه خېټه خرابېږي نه الټای کوي هر څه ارزونه شي او چې لکه ده چې عمر پشا شي دا چې راغلې ده خو مالګه باندې ده بلډ پرېشر دی چانې چې غوړي مي دي خو د زړه دوره را باندې راځي بس اړ یو شی بند او که څه وخوري لکه څرنګه چې پوډري نه پق پق پق پق ټول ارث پر بیا راغلی نه کې ارزونه لري نن نه نه څه کې او نه کولای شي په پیرای او یو طرف ته یې سر ریک دی بل خوا دروي او خپل بدن تمام پردې شي په کې یعنی چې کومه کې تند چې کېږي کار د کوم خپ خپ کې خپ خپ کې ټول بدن ریک دی خپل بدن هغه په احتیاط کې پاتې شي او اے رحمان تیری هڅه مجبوری ده اے رحمان تیری هڅه مجبوری ده ورستم دی بل ته ستې شي په کې راځي هر کوم لکه کفر انسان دی اور ستم د زمانی وړي دی چې ګډای چې نن کړي رحم راځي ندا تقریباً اغن نچے کو فی الخلق تری پورا نچے پیش کری رہا بابا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آغا وقت عبرتنوں نہ حاصلی گی عبرتنوں کو پتک تو وقت حاصلی گی دماغ دے تو پورا کار کئی سر کے دے کار کئی وقت دے کار کئی ناس تا گولے جی او دا کشان تی دماغ برابر دی حافظہ دے برابر دا سول سرا یہ سرا بھی برابر دی تو دا تندر پور وقت لگ کرے ہاں نلدین پیدا رکھتے ہوا ہے ومن نعمره او اعطو كمنغا اوبرغو دلرا طويل العمر نونو نكسو في الخلق نذكور کو دلرا في الخلق پا پیدائش کی ثانيا بس دیا تینا معصوم دوشی دیا اپن بچے دی پی جنی کہ جیو لگا شوئی تو سوکے بابا سازیم کنا سوکو سازیم سوکو جا پی من سپوٹ گئی اچھ تنزو میں تو رچا لڑ سے بیا ورگا جو بیا ورگا تو سوکے بلکل اغا عرص سر ختم شفا افلا یاقلون آیا دای سوچ نه کوي ورپسې جواب د شبیه د مشرکین قرآن مجید شعر دی او دا پیغمبر شاعر دی اور وړاندې د دې شبیه جواب کې په یو ځای کې وما علمناه الشعر او موږ تعلیم نه دی ورکړی پیغمبر علیه السلام ته الشعر د شعر وما ينبغي له او نه پایږي شعر د لپاره ان هو د دې د قران پاک الا ذکر مگر نصیحت دی و قران مبین او قران کار دی لینذر من کان حیا د لپاره چیرې ورکی آزاد حیا مؤمنا چې هغه مؤمن دی حیا حیا القلب حی القلب فلیس بندی انابت فکی حی منیبا الاللہ منیب الاللہ مورد جباریت پی نہیں لگی درے ویسف القولو او سادی جیگے القولو سے سردہ کار علل کافرین پکا سرام باندی الکافرین المعاندین شکم کافرین معاندین فاہی باندی سے سردہ ازاد سادی گئی اور پتے کیا دلیل ہے اولم یرو آیا معلومن دا دویتا انا خلقنا لهم کہتے ہیں سکا من پیدا کر دے دو دوی دبارا مما دا آسنا عملت ایدینا چاملی کردے لاتن زمنگا انا آمن صالی فهم لها مالکون پس زیدا دے دبارا مالکونا مالکان دی مجازان مزید تنبوری صاحبی مولا پیدا کردی وذللناها او موږ تعالی کړی دي دا سارو لرا لهم د دوی د بارا فمنها پس پاتې دا سارو نا رکوبهم مراتبهم مراتب دې ونها او پاتې دې نا یا کلون دې خوري لحمن واتوا بی خطوا کلای کې ولهم او دوی د بارا فيها پدې سارو کې منافعو منفعتون دی و مشاربو او مشروبات کی منافعو منافیری لبنن و صوفن و شعرن فائی والی استماری ورائن والا کپری جوڑی کمبل جوڑی سادرون جوڑی و مشاربو او مشارب دی لکا فیتو لتیکوا او دارنگی شملیش بھی وغیرہ وغیرہ افلا یشکرون آیا دی شکر نو باسی واتخذو من دون اللہ دین سردی ما سوا دللہ تلانا آیاتا خدایا نور لعلهم ینصرون دلیل پارا چمتاد کپلی شید دوئی دفل سہاری پتور باندی آلیہ مقرر کردی ولیکن تضیدہ ذہن غلط تے ولی لا يستطيعون طاقتنا لريد آلها نصرهم ده امداد ده كفار يستطيعون كي زمير مرقوا آلها وطراجي او نصرهم كي هم زمير كفار وطراجي فهمتو جي دوار زمير آلها وطراجي لا يستطيعون طاقتنا لريد آلها نصرهم نصر انفسهم د امداد د خپل ځان نو د دوی په کار د پټې د کوم ځای نه وباسي وهم او دا معبودان دي لهم د دوی د پاره د کفارو د پاره جون کوم یو لکر دی محضرون حاضر کړی شي محضرون حاضرون نو دا د دې د ځین مطابق چې بس دا کوم مشو فعالي او موږ د دې عبادت کوو دې په ځان کا سفارش کوي اځې مته وي وهم او دا الیه دي لهم د کفار د پاره جون دنیا ولا کړې مو ضروره حاضر کړی شي بي مخالف لکه څنګه چې حضور مریم کې دي چې بیا ځکه علي هغه د غیب مخالف نه بل غیب مخالف لخته دي او یا په هم کې ذلیل کفار تر علي کوي و هم دا کفار دي لهم ذکر الهو د پاره جندن یو لخکر دے محضرون حاضران کپدی آلیہو باندی سا آفت او بریرہ دی نزی امداد کئی لیکن سرنگی چی ابراہیم علیہ السلام آلیہا نورائن نورائن کل انتقامی دیا جا بستو لیکن جندو کفار و بستو ندا خدا تی بے بستو ورمزید تسلیدہ نبی علیہ السلام تا او تقیق افرالی کفار تا فلا يحزنك قولهم نفس غمجن دن کی سالرا تینات دی انا نعلمو بیسک منگا آلمان یو ما فا اعتبادی جو ترلونا چدئی پتئی وما یعلنون او فا اعتبادی چدئی سرگن دئی فرمسی زجر زجر دفار دا منکر دا باقتا غلموت آت ابن وائلی او پیرا زالا اڑو کی رارا اغای بورا بورا کل جلو کلے کلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مئن جو چر ریس واه وو دی رانی دا اړو کې چې ګوره ګوره دې دې دې دا بڅو ځو دی کوي دا څه کمی خبرې کوي نو الله جل جلاله دا کې جواب راوړي دا اولم یرا الانسان آیا معلوم نه دا انسان مشرک تا انا خلقناه تبشکا موږ پیدا کړل دلرا من نطفه دنطینا فاذا هو فتنا صافر حکیم مبین مقابل دے مبین انکارا حکیم مبین لنا جلالو کار دے تم سرا جما خبر رکھتے وضرب لنا مثلا او بیان کرے دے سما دپارا مثلا یو مثال یو نمونا کدا زالو اڑی کی دیتا بسوب بندی گئی ونسی خلقه او دیر کرے خلقه پیدا اشپل نقالا دویلی دی من یحیی العظام سوک بچون دی گئی اڑو کلرا وہی ارنی منفدہ جال کی چبورا بورا دی نقول هو اے پیغمبر علیہ السلام عبیتا یحییها اللتی جوندی کئی بادی ارکول را آغازات اب انشاها اول مرتن چی پیدا کردی دیل را پا اول قلبانی یو ایجاد دے یو ایعاد دے کم خدای چی ردی پا ایجاد کا در دے اگر ردی پا ایعاد کا در دے پا بشتر کدی کیا کر دی وهو بكل خلق او دل ترى فاريو پیدائش فاني عليم عالم ده لكل خلق من الايجاد والاعاده کیا خلق تکبیر دی ایجاد نه او کیا خلق تکبیر دی ایجاد نه الله تعالی ماهر ده وہی کی الذي اعطى جعل لكم من الشجر الاخضر كفيتا كرد ساتو دفارا من الشجر الاخضر دا اعوون اشمينا نارا كور لرا لكم ذات كبشني اولنا كور پیدا كورشي كفدوارو كي دلكل تزار كي تزار ذكا فقور كي يبوسط تي او بشندكي كي فائد كي رتوبت تي برتوبت او دا يبوسط فميس كي منافات تي چې کوم ذات هغه د شین دي کنه اور پیدا کوي دا که شان ته هغه په کملو اډوکو کې تاو مجوړي تام ځلې پوري شي د شجرې اخضر مبرار هغه یو ډکه ده مر او دین افار دا تا چې د دې چې دای خران دی یو بل سره لګي دا هغه نه اور پیدا کیږي لکه د ماجس د ډبای سره چې کله څنګه لګي هغه نه اور پیدا کیږي دا د اور څخه پیدا کیږي او یا آثار ته وي د ناران نه مراد ذکر د مسبب دی او مراد څنګه سبب ذکر دنا او مراد دنا حطب حشا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اي حطبا او ذكر حطب دل يسود لكم ذات کی پڑی کی باندې دا مختلف حالات راولی ذات کا ذات پتا سے انسانان باندې مختلف حالات راولی فَإِذَا أَنْتُمْ نَفَسْنَاتَ فَاتَعْتُوا بِنُودُ دَكَّدِكِنَا تُوْفِدُونَ فَلَوَ الْكَوَيْتِ أَوَلَيْسَ الَّذِي آيَانَ دِعَادَاتِ حَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَاتِ فَيْدَا فِيدِي أَسْخَانُنَا أَوْزْمَكَ بِقَابِرًا قُدْرَتْ لَنُكِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْحِزَّوَمْ دَاجِ فَيْدَا كَوْتُكِ فَمِنْسَلْ بَدُوِبَانِ دا مثل قوم دا اغتبرین دے مثل لکا دا یا مخل نمورات دا قوم دا دی ذات دے ان یخلوکا قوم ال اولیت اللذی خلق السماوات والارض دے قادرین علا ان یخلوکا مثلون علا ان یخلوکا قوم دا جی پیدا کی دی لینا ثانیا دا دی پر ثانیا پیدا کول بانی قادر دے مولینا بلا اولنا وهو الخلاق العليم او ذا اللہ تلا پیدا کون کرے العليم او خبردار انما امره بیشکا حکم بدجرے اذا اراد شیئن ہر کلا تیرا دو کی دیوشے ان یقول له هو الاعشیقا کن موجود شا فیقونو پس آ موجود شی بس صرف او صرف دا اللہ جل جلالو دا ارادی دے وہ دا اللہ تلا ارادہ اٹھوا لیشے وہ صرف وجود کرا دی فسبحان الله پس باجرا اللہ تعالی لرا بیدیه فسبحان الذي پس باجرا آغتا ترا بیدیه چه پتس سے قدرت آتی ملکوت کل شئین اختیار دار یو شئده و الیه ترجعون او خاص تبا و پس کول شئیتا کو سورہ سوافات مکی سورت ہے